Hola, bona tarda. Estem aquí amb les embalades, una tarda més, el divendres a les 5 de la tarda. Estem avui a 22 de novembre i avui ens hem reunit aquí per parlar una mica sobre les cròniques de l'Ateneu de la Séquia, que totes i tots suposo que sabeu la història que hi ha hagut aquesta setmana a Manresa, no? Amb la moguda de l'Ateneu de la Séquia. I bé, només recordar que estem al 106.4, a Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, i avui hem tingut la sort de tenir amb nosaltres doncs, un invitat especial, tenim el senyor Boniato, que és un... Què tal? Bé, bona tarda. Sí? Una mica fets caldo per tota la setmana al carrer, però content d'estar aquí a Ràdio Bala, a la Ràdio Lliure de Manresa. Molt bé, molt bé. Veig que t'has après bé l'entradilla, eh? Sí. Molt bé. Doncs això, el senyor Boniato, que em sembla que s'ha passat bastants dies dormint a la plaça, era un d'aquests personatges doncs, que veies al matí llevar-se amb cada son a la plaça de l'Ajuntament, i li farem algunes preguntes perquè ens posi al dia de com està anant el tema de l'Ateneu. Si tu vecina... Molt bé, i començarem una mica amb preguntetes al senyor Boniato. Com a membre actiu de l'Ateneu de la Séquia, et volíem preguntar una mica així perquè ens situessis, què és l'Ateneu de la Séquia, per algú que no en tingui ni idea? Val. L'Ateneu de la Séquia és, potser per una bona manera de definir-ho, és un espai de confluència de diferents moviments socials que hi ha a Manresa, prou variats, és a dir, hi col·labora des de l'esquerra independentista fins a l'Assemblea Llibertària i passant per la PAC, Cooperativa de Consum, la Cotxarxa del Bages, un col·lectiu feminista, és a dir, com a projecte de l'Ateneu seria un lloc on, això, un punt de confluència, de gestió de l'espai i això, sí. Realment has anomenat col·lectius molt diferents. No existeix una recepta, però tens alguna pista del per què ha passat aquesta confluència de sinergies en... Sinergies, quina paraula, m'encanta. Aquesta confluència de col·lectius a l'Ateneu. Com és que ha passat, no? Sí. No sé, la veritat és que aquestes coses a vegades passen i un no sap per què passen, no? Però jo m'imagino que hi ha varis motius. Un d'ells, sens dubte, és l'espai. L'espai és un espai que té possibilitats que activa a poder-lo fer servir perquè doncs això va molt bé. Jo crec que un altre motiu potser és l'estat de la societat avui dia. No? És com que la gent igual veu més l'estat d'alarma de que les coses estan fatal i estan empitjorant i que cal canviar les coses més o menys de pressa i potser la gent no està tan, no sé com dir-ho, encasillada en el seu purisme ideològic i està més predisposada a haver de treballar amb un altre que no sigui, no pensi ben bé com ell, però sí que vegi que en comparació amb el que ens està caient a sobre, doncs poden ser companys de treball. No? Uh-huh. I no sé. I bueno, i una altra cosa també és que des de l'Ateneu doncs, tenim molt clar una voluntat de ser oberts. No? Que ho aconseguim més o menys o que estigui a gust de tothom. A vegades costa, però que la voluntat hi és explícita, això també està clar. Suposo que amb alguns límits. Amb alguns límits, evidentment. Amb alguns límits. Amb alguns límits que no, diguem, no tenim especificats, consensuats quins són els límits. El que sí que tenim és una mica de definició ideològica de l'Ateneu. Presenta que l'Ateneu és un projecte que hi hem ficat tres paraulotes d'aquestes que són... ecologista, feminista i socialista, no? Amb l'amplitud i que es puguin, o sigui, agafant àmpliament el significat d'aquestes paraules. Però, bé. Sí, un grup de Josefines potser no hi tindria cabuda. Segurament no. Després, una mica més en concret del que ha passat aquesta setmana, per què aquesta setmana de lluita? Bé, el motiu és perquè veiem el nostre espai amenaçat, és a dir, bueno, avui s'ha celebrat el judici, el procés judicial continua i tenim clar que si no ens movem, doncs segurament això anirà per la via que un s'esperaria de la via judicial, és a dir, amb la legalitat vigent tenim poques possibilitats de quedar-nos en aquest espai, perquè bueno, de la manera que estan les lleis, doncs la propietat de l'edifici val per sobre de qualsevol altre dret i se'n pot abusar d'aquest dret a la propietat, com és el cas. I per tant veiem que l'única sortida possible, doncs, és realment que hi hagi una pressió popular per defensar aquest espai, i amb aquesta pressió igual podem-hi quedar per vies de mediació, poder forçar una mediació, o vés a saber, no? El temps dirà, però... Sí, sí. Pressió popular, a qui feien pressió? Bueno, els agents que poden influir aquí hi ha, per una banda, el mateix jutge, que al veure que és un cas, no sé com dir-ho, no? Més mediàtic, doncs igual es pot prendre l'assumpte amb més cautela. Una altra és pressió a la propietat, que vegi que això realment és una cosa que importa en una ciutat i potser puguin estar disposades a parlar. Pressió també a l'Ajuntament, que pot fer algunes gestions per veure que... És a dir, per intentar potser, ni que sigui des del seu egoisme, de que no se'ls tingui problemes a la ciutat, no? Que estigui calmada, doncs potser també els pot interessar en algun moment donat que no hi hagi un desallotjament per la força d'aquest espai. I també l'altre és sumar més gent a l'Ateneu, més projectes, més gent que hi doni suport, més gent que estigui disposada a sortir al carrer, i bueno, aquests són una mica els objectius que tenia l'acampada. Heu fet una valoració de tota aquesta setmana de lluita? Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres estem supercontentes perquè vam començar amb el diluvi universal i una mica amb por, d'aviam què passaria, aviam si podríem aguantar-hi, si ens farien fora a caps de porra, i la veritat és que ha anat molt bé, la gent ha respost molt bé, vam començar amb unes 25 tendes i hem acabat amb 50, i les activitats que hem fet, doncs la gent ha vingut, i no sé, la manifestació ha sigut la més gran de les que, com a mínim, de les que hem convocat des de l'Ateneu, i la gent, vull dir, no sé, estem contents. Objectiu complert? Per nosaltres sí, nosaltres diem fer pressió, nosaltres dèiem aturem el procés judicial, sent conscients de que això era una cosa que a la pràctica no seria possible, però l'altre objectiu, que és acostar el projecte de l'Ateneu a la gent, fer-lo arribar i que la gent se'l senti seu i vingui, jo crec que això sí que podem donar-ho per complet de moment. S'ha acostat gent que no tenia ni idea del que era l'Ateneu? Sí, i tant, molta. Sí, sí, fins i tot a voler-lo veure, a entrar a dintre, i sí, i gent que potser no havíem vist mai. Ha sortit alguna nova proposta, potser? Mira, avui mateix venen els Iaio Flautes de Barcelona, que estan fent, bé, no ho sé molt bé, però estan fent una campanya com per intentar expandir el moviment dels Iaio Flautes a diferents llocs de Catalunya i així, i entre les altres coses que faran avui és fer una visita per l'Ateneu i així. Però bé, sí, segur que arran d'això surten propostes. N'hi deu haver alguna més, el que passa és que ara tampoc... tinc al cap. Molt bé. Després també, bueno, us volíem llegir un article que segurament ja l'has llegit, que ha sortit al Regió 7, que parla sobre l'Ajuntament negocia. Diu: ahir es va mantenir una reunió entre representants del govern municipal i l'Ateneu de la Séquia, i en finalitzar l'Ajuntament va informar que la seva intenció és que l'edifici del carrer Amigant continuï jugant un paper dinamitzador al centre històric. Les mateixes fonts van assegurar que l'Ajuntament i les monges josefines mantenen contactes per explorar quines possibilitats hi ha, i si s'aconseguís un acord, no descartaria ni implicaria necessàriament la presència de l'Ateneu. Com que l'Ajuntament no té diners, es podria buscar la solució mitjançant contraprestacions. Què en sabeu sobre la veracitat d'aquest article? És un bulo? Bueno, no, en principi, és a dir, si és un bulo, és un bulo de l'Ajuntament. És a dir, a nosaltres... Ho heu parlat. Sí. Bé, aquesta setmana hem tingut un parell de reunions amb l'Ajuntament sobre aquest tema, i Bé, bàsicament no eren reunions de negociació, perquè clar, nosaltres necessitem parlar aquestes coses més a més transcendents amb assemblea. Eren més aviat reunions on l'Ajuntament ens informava d'algunes coses i nosaltres bueno, dèiem el que és evident que hi ha consens, però no pas a negociar. Mm-hmm. Llavors, l'altre punt és que, bueno, segons quin... igual amb aquest article està més clar, però segons quin article no ho sembla. És a dir, que per mi l'Ajuntament no vol fer un paper de mediador, sinó un paper de part interessada aquí. Uh-huh. No? I bueno, sí, jo trobo que és especialment transcendent l'última frase que diu, bueno, no sé ben bé com ho diu, però que volen aquest ellos, edifici amb o sense l'Ateneu La Sèquia, no? Uh-huh. És a dir, llavors això no és una mediació, això és que també tenen interès en l'edifici d'alguna manera o altra. Però... I el fet d'aquí que posa també de, que es podria buscar la solució mitjançant contraprestacions, jo entenc que és com un bescanvi, no? Sí, s'entén que és igual canviant alguna altra propietat de l'Ajuntament per la de... Clar, no oblidem que aquest edifici és el veí de l'edifici de l'Ajuntament, que just a sota hi ha l'oficina del POM, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, és a dir, bueno, sí. Però en qualsevol cas nosaltres no toquem aquesta porta, eh? És a dir, nosaltres estem disposades a parlar amb l'Ajuntament i si voleu, arriscar-nos a seguir aquesta via. I quan l'Ajuntament us citava, us va fer alguna oferta clara o no? No, saps què passa? Que l'Ajuntament tampoc ho té fàcil, tampoc té via directa per parlar amb la propietat. És a dir, a nosaltres també ens han dit que fins i tot per ells és difícil accedir a parlar i això. Nosaltres també vam intentar per diverses vies el contacte amb les monges i les de Sassau-Jafsé. Les Pepes, sí. Sí, les Pepes. I realment és una paret, eh? És a dir, és intentar parlar amb un mur de pedra, o sigui, és difícil. Inclús a nivell d'Ajuntament, també? Inclús em sobta que... Sí. És a dir, segurament ells ho tenen molt més fàcil que nosaltres, però tot i així sembla que no és una cosa molt fluida. Llavors us citen i ben bé què us diuen? Ben bé ens diuen que s'estan portant bé, que això, que estan intentant fer coses i bé ser això. Molt bé. Bé ser això. I jo volia fer un incís també, bueno, també parlant d'això de la mediació que s'ha ofert a fer l'Ajuntament en aquest procés, també un altre article que hi havia aquí en el Regió 7 deia que l'Ateneu va sol·licitar que en aquest procés de mediació el fes el Col·legi d'Advocats. Sí, bé. Què en saps d'això? Bueno, és que hem intentat diverses coses. Una d'elles és és una mediació, la mediació això del Col·legi d'Advocats és un mecanisme habitual en els processos judicials. Tu pots demanar abans de que es faci un judici una mediació. Mm-hmm. Aquesta mediació la fas a través d'algun òrgan que en aquest cas podia ser el Col·legi d'Advocats. Passa que aquesta mediació va ser denegada i sin más. Directament no... No va haver-hi cap resposta. Vale. Sí. O sigui, no es va voler entrar en una mediació. Uh-huh. I creieu que o com ens podríem imaginar que hagués sigut el paper de l'Ajuntament si l'edifici hagués sigut municipal? Creieu que hagués jugat la mateixa carta o s'hagués situat en un altre... Bueno, això és fer una mica de ciència-ficció, sí, però ciència-ficció. Bé, a nivell personal... Nosaltres, ara mateix, després, sobretot aquesta setmana i així, ens veiem com amb capacitat de tenir una postura de força a la ciutat. Llavors, jo no sé fins a quin punt l'Ajuntament els hi convé entrar en conflicte amb l'Ateneu La Sèquia i tota la gent, tots els col·lectius i gent que hi ha al darrere. No? Uh-huh. És a dir, però nosaltres no veiem un escenari tan dolent, potser, que l'Ajuntament fos a la propietat. Sí, perquè algun cop també havíem especulat això, no? Bueno, fas volar la imaginació. Sí. Clar, perquè ben bé per l'Ajuntament és fàcil quan la propietat no és seva, no? Clar. Però l'Ajuntament ha desallotjat molts immobles i aquí no passa on anar, no? Sí. En aquest sentit. Molt bé, doncs, si us sembla, no sé si la Rosa ens pot presentar una miqueta el que passarà a continuació en aquest programa d'embalades. Sí. I ara la secció... La menestra surt al carrer. Yeah! Doncs aquest cop la menestra ha sortit al carrer i no podia anar a un altre lloc que no fos a la plaça de l'Ajuntament i ha desembutxacat els seus micros i ha violentat agressivament la intimitat de les persones que hi havia a la plaça i això és el resultat. Quina relació teniu amb l'Ateneu de la Sèquia? Formo part d'un dels grups que té un local, part d'un local, de lo que és la Conxarxa i l'Estraperlo. Jo vinc quan fem assemblees a l'ecoxarxa. Sí, també, sobretot això. Algun dia puntualment si quedes amb algú o el que sigui, però per l'ecoxarxa. Bueno, nosaltres formem part d'un col·lectiu que és la Xicoio. Totes. Ens encarreguem de la ludoteca, tenim en ment projectes de xerrades o cursos d'educació alternativa. Bueno, això encara s'ha de construir, eh? I bé, també formem part de la Festa Major Alternativa Infantil. Doncs una relació, participant en el títol individual i, no sé, m'estimo molt el projecte també i participo tot el que puc i en tinc ganes. Doncs participem de l'ecoxarxa del Bages, que té un local a l'Ateneu, i llavors doncs, venim a fer les assemblees aquí i participem de l'Ateneu. I hem estat amb el procés des de que es va ocupar, així una mica de rasquis, però anar seguint una mica tot el procés. Jo estic posada a la Guixa, la cooperativa de consum, que forma part de l'Ateneu, i ja vam començar, la cooperativa ja va començar a dins de l'Ateneu, de manera que bueno, ja ha format part des del començament d'entrar a la Guixa. I... Buena, así buena, de colegas, nos llevamos sí, bien. Sí, monógama, por cierto, yo no voy a otro Ateneo. Nunca, para muerte. Yo no voy a otro Ateneo porque es el único que hay en Manresa, menos mal. Menos mal. ¿Y si nos lo cierran? Pues nos quedaremos sin solteros. ¿Dónde iremos entonces? ¿A la calle? I si aquesta setmana ens sobren els motius per estar aquí a la plaça defensant l'Ateneu de la Séquia, quin és el motiu que us sobra a vosaltres? Sí, que a més hi ha una combinació de col·lectius molt diversos i que és molt maco aquesta experiència i aquest procés, i que la part que hem viscut sembla molt, molt interessant i que pot anar avançant cap a projectes i experiències molt maques. Bueno, perquè fa falta punts de trobada, fa falta punts de reconèixer-nos, de compartir-nos, de... fan falta molts espais d'aquests. I sobre els motius com per estar reclamant aquests espais, estar reclamant aquests compartires, aquests relacionar-nos i aquests trobar-nos. A mi el motiu, doncs... Per una part, la passivitat de la població manresana i en l'altra, doncs, que tenim un projecte de puta mare que hem de fer aguantar i hem de fer-los veure a l'Ajuntament que som capaces, no? I doncs, per això estem aquí, 40 i pico tendes, acampant. El fet d'aturar el procés judicial, no? Perquè creiem que estem ocupant un espai que feia 8 anys que estava abandonat i que li estem donant molta vida al barri, que hi ha molts col·lectius aquí dins organitzats, i que davant d'això el que creiem nosaltres amb la reivindicació aquesta és que no ens poden fer fora d'aquest espai, no? Que li hem donat tanta vida. Sí, el mateix, no pot morir tot el que estem creant un munt de coses, en el nostre cas la ludoteca, bueno, i molts altres col·lectius estan fent moltes més coses, i tot això, si l'Ateneu se'n va, moltes coses moriran amb l'Ateneu. Doncs jo crec que el que vivim a l'Ateneu des del començament del projecte, ara fa 4 anys, és algo molt bonic, que estem vivint dia rere dia, assemblees, que és una feina de molta constància, i no crec que tothom sigui conscient del que fem. El projecte ha crescut moltíssim, sobretot des que hem entrat aquí a la Casa Amigant, i que aquest projecte sigui en perill crec que seria una pèrdua per totes les manresanes, i per això crec que és una manera d'haver sortit aquí al carrer, de fer-ne partíceps a tothom i que es vegi que realment no som 4, que som moltes, que tenim moltes il·lusions i que no ens faran fora. Defender un espacio, un poco serio, por defender el espacio, ¿no? Que es el único, sí, que tenemos, supuesto, en Manresa para, por supuesto, ¿no? Claro, para hacer cositas, para hacer actividades gratuitas, autogestionadas, sí. En las que son los colectivos los que se lo guisan y se lo comen. Los que deciden y no los que hacen lo que dicen otros. Eso. Motiu per estar aquí a la plaça. A mi el que em sobra és aquest palau d'aquí davant. Home, doncs que és un espai alliberat, no?, per col·lectius. Disposar d'espais per fer el que vulguem fer, vaja. No sé. Vols més motius? I què opinieu de que el fet de l'Ajuntament ara que vol fer de mediadora en el procés judicial? Està bé, no? No sé. A mi no em sembla malament, vaja. Que col·laborin amb això, mentre després no s'ho vulguin afincar ells, però... Algú comentava que podria ser més fàcil mediar amb un Ajuntament que tens al costat que no amb unes monges que tens a l'altra punta del... clar, sempre dona pel sac, no? que l'Ajuntament s'hagi de ficar pel mig i haguem de demanar les coses i tal. Però a mi, sincerament, o sigui, si això ha de servir com perquè s'alliberi l'espai i el puguem utilitzar, que s'hi foti qui vulgui. O sigui, mentre no li deguem res i no haguem de donar comptes ni justificar, mira, no més cap problema el fet de que es fiqui pel mig l'Ajuntament i mediem les monges i jo què sé. Ara, sempre i quan això no sigui un haver de donar comptes, haver de, pues això, no? De donar explicacions del que fas i què s'has de fer. Però bueno, sempre és una mica irreal també, eh? Vull dir, l'Ajuntament no es ficarà aquí a aconseguir l'espai i a cedir-lo. No m'ho crec, això tampoc. Em crea els meus dubtes, no? Per altra banda, tampoc no és de fer mediador el que li estem reclamant, sinó reclamant-li o demanant-li que li faci un toque gran a l'Església perquè segui a parlar-ne, no? com a mesura que veiem necessària per aturar aquest procés judicial. Potser no és tan necessària, però ho veiem com una de més de les cartes que tenim a jugar. I, bueno, jo no espero res de l'Ajuntament, però estic aquí per tocar-li els pebrots, també. Bueno, en primer lloc, clar, nosaltres això també ens anem a entrar per la premsa una mica, de que l'Ajuntament s'ha posat pel mig, però de moment no... Tampoc en podem dir gran cosa perquè tampoc sabem per on van els tiros. Nosaltres tenim clar que ara mateix qui ens ha denunciat és les monges i que el que volem nosaltres és aturar el procediment judicial. A partir d'aquí el que s'estigui fent paral·lelament a l'Ateneu La Sèquia, doncs de moment no... Bueno, personalment no tinc res a dir-ne. Jo tampoc no sé per cap on aniran els tiros ni la intenció que té darrere l'Ajuntament. Que vull dir que si ara he vist tota la mobilització, ara sí que es fiquen les piles per començar a parlar amb les monges i això, en part podem estar contents en el sentit que veiem que estem molestant i que almenys volen fer la cara amable, però almenys jo també a nivell personal tampoc me'n fio gens, no?, de l'Ajuntament i de Convergència i Unió, perquè ja sabem també quin és el seu tarannà de sempre. Jo crec que l'Ajuntament té la responsabilitat de fer-hi alguna cosa en aquest conflicte, no sé si com a mediador, però com a mínim, si el que fa és el que ha de fer, el que hauria de fer és vetllar per als interessos de les manresanes, ha de fer el que sigui a les seves mans per protegir aquest projecte que formem part tantes manresanes. Ui, a mí eso me huele mal. A mí eso me huele a pacto entre marranos, vamos. Sí, sí, sí. A mí eso me parece aquí huele. Mucho cuidadito. Que si el ayuntamiento quisiera ayudar a la sequía, que les hubiera ayudado antes, no ahora que va a salir el juicio y... O que les hubiera dado un espacio y no les hubiera dejado sin opciones y tener que ocupar a las Josefinas estas. Que les hubiera dado un espacio vacío, que en Manresa hay muchos. Y en nuestra parte mucho cuidadito, ¿no? No cerrar puertas, pero mucho cuidadito. Bueno, eso es una estrategia para cada día. Pero bueno, val més eso que no los tinguessin como enemigos ya directamente. Almenys una forma de quedar bé i ells també valoren que la tassa s'està fent a l'Ateneu, doncs també ho valoren de forma que val la pena, que és com... Sí, ara ja per acabar, imaginació al poder, imagineu-vos que som monges josefines, què ens diríeu? Què voleu dir? Hola, mamà, mucho salud. Bueno, que si poguessis interessar per tots els projectes que hi ha aquí ficats a l'Ateneu, perquè això portava 8 anys buit i abandonat i que crec que és més important, no?, que s'hi ha donat molt ús. Que no, que estigui buit i destrossat, no sé. Jo et demanaria si realment creus que val més la pena tenir aquest espai buit i mort o estar com està ara, ple de vida, d'il·lusions, de gent gran, de gent jove, de nens, que li estem donant vida cada dia. I et convidaria a fer una visita i crec que si realment creguessis en els valors de la religió, estaries encantada de tot el que hi estem fent. Yo les diría que rompan votos, que, ¿cómo se llama esto?, que apostaticen y que se hagan ocupas. Y que se apunten al taller de las chicas del colectivo feminista Acció Lila i que rompan, rompan con los hábitos y que no dejen la casa, que no dejen la casa, que se hagan bisexuales, que tienen muchas casas, que no dejen esta casa, que se hagan bisexuales, que ocupen y que ocupen su propio convento. Ave María Purísima. Que, home, que voleu fer d'aquesta casa? Què passa, no? Que això, si està buit, ja està bé. Que s'utilitzi la gent per fer el que vulguin, no? Hòstia, quina penya més guai i que maca. Hòstia, aquest local que tenim aquí abandonat, que no l'utilitzen per una puta merda. Hòstia, que se'l quedin i que l'utilitzin i que li donin vida, que és el que porten fent durant aquest temps. Que entres, si coneixes l'espai i que li diguis als teus jefes, que segur que no són monges, dones, que s'ho pensin bé perquè anem a per totes. Les melòdiques lliguen un paper, no serà fàcil. El bolígraf fisca àgil, però mai dòcil, inútil. No descansaràs tranquil, no. Tens el perfil idoni per rebre un projectil a l'entrecella. Vius a les estrelles i tens estil hostil. Ens mostres meravelles i ens afuselles subtil. Et mirem els ulls i no tanquem les parpelles, imbècil. Polítics de merda, només sou titelles. Encara no has entès la nostra desconfiança. Desallotgeu que ballarem la dansa de la hansa. Arriba la venjança de conscient perseverança. Ens defensarem a ultrança que volin les llances. Política d'habitatge és pujar hipoteques i lloguers. Política d'immigració és dir stop estrangers. Política de seguretat són pistolers als carrers. Política laboral són tancaments i ETBs. Sí, atura't, busques la quadratura del cercle. S'acaba la legislatura i et falta adjudicar un projecte. Bones expectatives per la candidatura d'algun subjecte d'una patada al bol i la dentadura, nen. Qui paga mana i només d'ella mana. L'única veritat que la realitat amaga. De cara bonica, de gust amarga, de cor agre. Precarietat afable, esclavatge agradable. Ja saps que qui paga mana i qui mana no paga. I qui no mana no cobra i qui no cobra sobra perquè no paga. I així es propaga aquest cercle viciós del capital. Des del bressol fins al mundo funeral. Ja saps que qui paga mana i qui mana no paga. I qui no mana no cobra i qui no cobra sobra perquè no paga. I així es propaga aquest cercle viciós del capital. Des del bressol fins al mundo funeral. A qui li importa si li dius precariat o proletariat? La victòria de les forces vives arribarà aviat. Els que veu néixer morts us enterrarem vius. Per descomptat no podrem ser molt compassius. En acabat haurà començat la nova vida. La universalitat de la universitat no serà mentida. Mira que avancin els dies, recuperem migdies. I no ens sedueixin alcaldies sinó melodies. Adeu a les discòrdies, que petin les inèrcies. Potser acumularem pífies però mai més demagògies. És orgull de ser el que som, separats poca cosa. L'orgull de saber-nos però fent més que nos. Adjuntes, records a les difuntes i difunts. Tu tries si vols guanyar aquest combat per cau o per punts. Records als companys presos en centres penitenciaris. Eufemisme de Zulos on torturen funcionaris. I és que Cuní, que t'explico les coses que passen. Els polítics, els burgesos pacten i en roben. Ai, si no vine de Sabadell i mira què varen fer amb l'Alhambra. El 13 roig de la plaça Vallès ja no és el nombre. És la suda del pacte d'esquerres o el pacte nacional, xaval. Perquè al final sempre es pacta amb la patronal. I no cal ser molt despert per entendre que qui perd sempre és qui té menys a perdre enmig d'aquest desert. Ja saps que qui paga mana i qui mana no paga. I qui no mana no cobra i qui no cobra sobra perquè no paga. I així es propaga aquest cercle viciós del capital. Des del bressol fins al puto funeral. Ja saps que qui paga mana i qui mana no paga. I qui no mana no cobra i qui no cobra sobra perquè no paga. I així es propaga aquest cercle viciós del capital. Des del bressol fins al puto funeral. Doncs aquí seguim, el 106.4 de freqüència modulada, Ràdio Bala, la ràdio lliure de Manresa. Estàs escoltant en balades. Si avui és dia 22, ens estàs escoltant en directe i estem parlant ni més ni menys del tema que parlen no només totes les persones de Manresa, sinó també tots els mitjans, fins i tot els mitjans lliures, és del tema de l'Ateneu La Séquia i el seu judici que ha tingut lloc farà unes horetes aquest matí. i estem comptant amb la presència del senyor Muniato, que acompanya la menestra de verdures avui aquí en Balades. També molt, fent una mica referent a això, la menestra surt al carrer, que ha estat a la plaça. Podríem fer una mica comentaris sobre què ens han semblat aquests àudios amb el senyor Muniato i amb les que estem aquí avui a la taula. Mm-hmm. I no sé, xerrant una mica de la primera pregunta, no, que han sortit temes com que reclamaven els espais i que eren espais que reclamaven diferents col·lectius que estan avui a Manresa, què ens podries dir, senyor Muniato, sobre els diferents col·lectius que estan dins de l'Ateneu de la Sèquia? Vale, quins són? Sí, hi ha una mica de diferència en uns col·lectius que es poden dir que són pròpiament de l'Ateneu, que llavors diguem, els hi toca pringar quan s'han de fer coses, que hi ha com una mínima implicació que has de tenir. I llavors també hi ha molts altres col·lectius que diguem, no formen part de l'Ateneu, però sí són col·lectius que afins, que fan servir l'espai, que de tant en tant venen a les assemblees i així, no? Llavors, bueno, m'agrada la pregunta perquè és una de les coses maques de l'Ateneu, que realment hi ha molts col·lectius, no? O sigui, hi ha Acció Lila, que és un col·lectiu feminista, hi ha Arran, que és un col·lectiu juvenil de l'esquerra independentista, hi ha el Sindicat d'Estudiants, també CPC, hi ha Cooperativa de Consum La Guixa, hi ha Ecoxarxa del Bages, hi ha La Xicoia, que és un col·lectiu que va començar a l'Ateneu arran de la ludoteca, que és els diumenges al vespre feien ludoteca per la canalla. Hi ha la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme, que són molta gent, també és un col·lectiu que ja des del seu naixement han estat a l'Ateneu. Hi ha una colla bastonera, hi ha la Gatzara, que també és una colla així de joves de cultura popular, i també l'última incorporació ha sigut el Cor de Queixa, que ara l'Ateneu ja té coral, uh-huh. I fins i tot tenim una cançó i tot, que ahir a la manifestació abans de començar doncs la van cantar. I llavors hi ha altres col·lectius que també corren per casa, que són... que si Manresa antifeixista, que si Zona Roja, el supporters barri antic de bàsquet Manresa, vale? Que si, bé, i que fan sopar de l'Assemblea Llibertària, passen documentals, hi ha... Bueno, ara han de sobrir la CUP, fins i tot, també fan una col·laboració, ara estan fent... Tot just aquesta setmana passada van arrencar grups de conversa en diversos idiomes, uh-huh. I bé, clar, no, una pila de coses. Toqueu tots els pals, eh? Toquem tots els pals, sí. Bueno, toquem tots els pals. Des de l'Ateneu, diguem, deixem tocar bastants pals i això, és a dir, cadascú aquí hi ha molta gent a darrere a cada col·lectiu. La majoria de gent dels col·lectius no està implicada en l'Ateneu com a espai. Uh-huh. Bueno. Has mencionat en un moment donat la CUP. Abans, fora micros, ens preguntàvem o ens plantejàvem i em surto el guió, si el fet de que la CUP tingués un vincle amb l'Ateneu, no? De fet, invitar el David Fernández doncs, a la primera xerrada indica, no? que existeix aquest vincle, si això ha facilitat el tema de que l'Ajuntament s'interessés o no actués d'una forma deliberadament violenta com ens té de vegades acostumades. Jo diria que no. Uh-huh. No ho sé. No sé què dir-te, eh? Jo diria que no, diguem, la influència que pot tenir la CUP en el govern de l'Ajuntament, que és de Convergència i Unió, no crec que sigui gaire, és a dir, uh-huh. Diria que no. Va, que la pròxima serà fàcil, la pròxima pregunta, dic. Després una mica també referent a això a tots els col·lectius que has anomenat, han tingut cabuda durant aquesta setmana el que s'ha fet, o sigui, ha tingut relació amb tots els col·lectius, tothom ha posat una mica de la seva part... que és més o menys, m'imagino que tu com a senyor Muniato has estat a totes, no? Déu-n'hi-do. El que i se t'agraeix la presència aquí al programa, perquè sabem que esteu a tope allà a la plaça, però diguéssim que tothom ha fet una mica la seva aportació. Sí, bueno, sí, o sigui, no tothom, explícitament tothom, però per exemple la segona, és a dir, la primera xerrada d'en David Fernández, òbviament la van gestionar aquesta gent que estan més a prop de l'esquerra independentista, la segona xerrades que eren de l'obra social de la PAC, que hi havia bueno, també una altra de l'Star System, que és la Ada Colau, uh-huh. Evidentment es va fer a través de la PAC, uh-huh. Llavors el dimecres, que al matí es va fer Mercat de l'Estraperlo, això vam organitzar des de la cotxarxa, i ara mateix no sé qui va muntar la xerrada del Pàmies, però no m'estanyaria que fos, per exemple, algú de la guixa de la cooperativa de consum. Mm-hmm. És a dir, que evidentment s'han fan tibat els fils que... Sí. Però és una cosa que no s'ha organitzat, o sigui, s'ha organitzat de manera més o menys centralitzada com Ateneu, i no tant separant tasques per col·lectius. I heu trobat que hi ha hagut resposta a nivell de la gent de l'Ateneu i també a nivell de la gent de Manresa, o sigui, igual gent que no tenia res a veure amb l'Ateneu s'ha acostat a les xerrades? Sí, i tant, és a dir, hi havia no sé quanta gent i cap, jo sota els porxos de l'Ajuntament, però és gran allò. Mm-hmm. I estava tot ple, i bueno, a l'hora de sopar sí que podies comptar una mica la gent que es quedava a sopar, i se servien cada dia 100-150 sopars, una cosa així. Perquè fa menys por acostar-se a una xerrada que té lloc a la plaça d'Ajuntament que entrar dintre l'Ateneu? O sigui, encara fa por entrar a l'Ateneu? Jo, clar, jo és que com que m'hi sento com a casa, ho trobo com molt estrany que algú li faci por entrar a l'Ateneu. Però sí, suposo que hi ha un sector de la població que s'ho mira, doncs, amb... Això, no? Al final és una ocupació, no? Sí, al final és una ocupació. Però també hi ha molta gent que no és gens del rotllo, que a més amb idees fins i tot polítiques contràries, que jo els he vist a l'Ateneu fent un ping-pong o fent un futbolín sense problemes, prenent-se la birra. És a dir, que no és un espai, jo crec, excessivament estigmatitzat en aquest sentit. Jo crec que, com una noia molt bé diu a l'àudio, no? Que igual si les pròpies monges veiessin realment el que s'està fent, no, i creguessin amb la seva religiositat, igual no qüestionarien, no, tant les coses, perquè al final es fan coses boniques, no? M'imagino a nivell, sí, de social i coses molt diverses, no? Que no és... Sí, clar, no sé, jo si s'ho creuen, diguem, com a mínim per caritat, doncs ja ens hi podrien deixar estar. Diuen que és més forta la compassió que l'amor, això deia Frida Kahlo, no sé si serà veritat. Canviant una miqueta de tema, i ja que estem a una ràdio lliure, a un mitjà de contrainformació, però al cap i a la fi un mitjà, comentàvem també que molta part de la campanya ha estat versada sobre sortir als mitjans, contactar amb mitjans de comunicació de masses. Quin tractament heu rebut i quina resposta a aquesta estratègia tan mediàtica que ha adoptat l'Ateneu? Doncs podríem dir que té. Sí, bueno, clar, nosaltres això ho hem agafat, o sigui, la manera com nosaltres hem intentat jugar aquesta carta, que evidentment és arriscada, perquè tots sabem que els mitjans de comunicació de masses estan subeditats al capital i al poder, i que el que es fa a l'Ateneu de la Séquia no deixa de ser un contrapoder. És a dir, a llarg plaç segur que no podrem jugar aquesta carta, però sí que els periodistes individualment tenen la seva parcel·leta de llibertat en els seus mitjans, i s'ha intentat activar d'això, és a dir, a través de gent que tenim a l'Ateneu, que està posada en l'ofici, que coneix personalment això, periodistes que estan en aquests mitjans de masses que són propietat del diable, però les treballadores i treballadors que tenen, la majoria són persones com nosaltres, bé, i que poden tenir fins i tot idees polítiques com les nostres, i s'ha activat d'això, és a dir, de gent coneguda, ostres, estem fent aquesta moguda, aviam si voleu venir. I també l'altre punt és que l'acampada dona una imatge molt potent, la foto de les tendes amb l'Ajuntament a darrere. Uh-huh. És molt potent, i això els agrada, als mitjans de comunicació la foto maca els agrada. I llavors, doncs... I a nivell de Ateneu, quina és la vostra percepció? Us ha anat bé? Us sentiu representats amb la retransmissió que han fet de tot plegat? Doncs, clar, quan t'exposes d'aquesta manera als mitjans, t'arrisques, perquè sempre pot passar que hi hagi alguna trucada de no sé on, jo, si de interior o d'allà on sigui, i digui, amb aquests mengeu-vos-els, i que se't mengin, no? Però no ha sigut així, és a dir, no sé si és que hem passat per percebuts o què, però la veritat és que no ens podem queixar, ens han tret prou bé. Sí, mira, nosaltres aquí hem agafat uns... Bueno, si vols, llegim uns titulars, que també a nosaltres ens hem sorprès gratament, no? Que dintre de, a vegades... Sí, mira que ja anàvem a matxacar-los, de fet. Sí, però... i hem anat a buscar per matxacar i ens ha costat. Alguna cosa ja, alguna cosa ja. Per exemple, posava 80 persones dormen cada dia a l'acampada de la plaça Major de Manresa, no? Els acampats, en protesta pel judici a l'Ateneu de la Sèquia, segueixen un menú vegetarià i el dinar era una gran paella d'arròs amb verdures. Sí, lo del tema del menjar vegetarià ha sortit en diverses notícies del Regió 7, no sé si us heu fixat, verduretes, però sí, sí, els ha impactat, jo crec, això, els periodistes. Sí, menjar vegetarià sense cap mena de carn. Sí, menjar vegà, no? Sí, sí. S'imposa una dieta, com ho diu aquí? Espera, que tinc una altra. Diu, el menjar vegetarià s'ha imposat en l'acció que se va iniciar el diumenge. És com, deu ser alguna persona molt carnívora la que ha escrit això, que no acaba d'entendre. Després, no sé, un altre titular diu, l'Ateneu La Sèquia rep el suport de més de 500 persones la vigília del judici, no? Que més o menys podríem dir que eren el número de persones que es calcula que estaven. O és allò que a vegades es diuen 500 i eren 2.000? No. Sí, nosaltres no ho hem calculat, però aviam, hi havia molta gent, però 2.000 no era, evidentment, que no era 2.000. Sí que... No, Esteve, ai, sardos, senyor Moniato, la part interessada sempre ha de dir de 5.000 en amunt. No, nosaltres amb el que tenim ja estem contents, o sigui que no cal falsificar les xifres. Us sembla que abans de fer l'última embranzida del programa, ja que queda poquet, fem una pausa i posem una mica de música? Doncs sí, doncs la cançó que us posarem va del mateix tema, és una petita cunya que hem fet des d'aquí, des de la ràdio, i pues, la dediquem a les persones que han estat acampades tot aquest temps, que buah, amb el fred que feia i la pluja i tot plegat, pues pa ellos, los más bellos. L'Ateneu La Sèquia es queda al barri. Es queda al barri. Es queda al barri. Ateneu Popular La Sèquia. Ateneu Popular La Sèquia. Es queda al barri. Es queda al barri. No ens faran por. Si desallotgen l'Ateneu, ocuparem els carrers. Ocuparem els carrers. Ocuparem els carrers. Ocuparem els carrers. Ateneu Popular La Sèquia. Acampada a la plaça Major. Ateneu Popular La Sèquia. Es queda al barri. Es queda al barri. Acampada a la plaça Major. No ens faran fora. Ateneu Popular La Sèquia. Es queda al barri. L'Ateneu Popular La Sèquia som totes. No es faran fora! No es faran fora! No es faran fora! No es faran fora! No ens faran fora. No es faran fora! L'Ateneu La Sèquia es queda al barri. Som totes. Som totes. L'Ateneu La Sèquia es queda al barri. Manresa, Ateneu Popular La Sèquia, espai alliberat. Molt bé, després d'aquesta superfalca, dedicat a tota la gent que us heu passat tota la setmana i que esteu en lluita per l'Ateneu de La Sèquia, anem a la recta final del programa, Les Embalades, un programa més. I no sé, igual podríem començar per finalitzar a parlar sobre com ha anat el judici, que ha sigut aquest matí, i aviam si ens en pots fer 5 cèntims. Val, doncs, bueno, primera cosa és que el judici s'ha celebrat. Que amb judicis civils això a vegades pot passar qualsevol cosa, que el jutge arriba tard o el que sigui i s'aplaça per la setmana que ve. Llavors, primera cosa que s'ha celebrat i que nosaltres creiem que l'advocat ha fet una bona feina, era un advocat d'ofici, uh-huh. I ha fet una bona feina, ha defensat bé el cas, segons la nostra manera de veure-ho, i ha demostrat que l'edifici estava abandonat i que, per tant, d'alguna manera, el del que se'ns acusa, que, bueno, jo no ho entenc gaire, però del com que el se'ns acusa no és correcte i, per tant, potser hi hauria la possibilitat, doncs, de que de la denúncia... Per temes burocràtics seus, més o menys. Llavors, ha quedat vist per sentència, en unes setmanes o mesos sabrem el que hi ha. I sí, l'advocat de la propietat ni tan sols ha fet declarar a l'encausada, perquè suposo que no volia, que com menys obríssim la boca millor, i així és. El que passa és que, bueno, també què es pot esperar d'aquest sistema legal i judicial? No ens sentim jutjats per això, senzillament és una qüestió pràctica, no? S'ha de passar per aquí i tant de bo en sortíssim bé emparats, però no esperem guanyar el judici. I el defecte de forma al que s'ha referit és això que ens explicaves, no? De que, bueno, exactament, no sé si ens el pots resumir. Exactament no se puc resumir perquè no el sé, però puc dir més o menys per on van els tiros. O sigui, la qüestió és perquè, que... Perdona, poso un antecedent si algú ens està escoltant, bueno, si algú ens està escoltant, espero que sí. El cas és que sí que s'ha mencionat que hi havia un defecte de forma, que de vegades aquests defectes de forma, malgrat tota la raó que puguis tenir darrere, de vegades són aquests ínfims defectes del que fa aguantar un centre social. I, bueno, si ens pots explicar això, el que recordes tu del que pugui ser aquest? Val. Jo, per lo que sé, és que ara no voldria equivocar-me, però per lo que sé... se'ns acusa d'usurpació, em sembla que és, però m'ho estic mig inventant, d'usurpació, i clar, nosaltres no li hem pres res a ningú, perquè la està propietat abandonat. De l'edifici no la volem, només volem fer-lo servir, diguem, no ens el volem vendre, i l'està abandonat, aquest ús no l'està fent servir ningú, per tant, no li hem pres res a ningú. I llavors... No sé si és que hi ha alguna altra figura judicial per denunciar l'ocupació d'un lloc abandonat, que suposo que sí, però en qualsevol cas la que ens han denunciat presenta que no és la bona. Val. Tot i que el jutge pot dir, molt bé, sigui parau per bé, aneu fora. Sí. Molt bé. Doncs també, bueno, comentàvem abans, també fora de micros, de que tot el tema aquest de voler parlar, o sigui, d'anar per totes, no? De voler parlar amb mitjans, de voler parlar amb qui fos, no? Una miqueta era per tots els mitjans, era una mica la frase que em venia a mi al cap. Vam tenir exemples a la plaça d'altres experiències similars de centres socials ocupats. S'ha aconseguit algun cop, a través d'utilitzant totes aquestes eines, salvar un espai social ocupat, a través de legalment, com si diguéssim? Legalment? Bé, tots els espais que s'han salvat per alguna cosa o altra. És a dir, no ho sé. Per exemple, ara se m'acudeix, crec que Camp Esdeu tenen un acord no escrit amb la propietat de no agressió. O, no ho sé. Bé, no t'ho sabria dir, ara no em venen exemples al cap. De fet, mira que vam tenir una taula rodona d'espais ocupats amb la tira de... Sí. Que cadascú ens explicaven com s'havien salvat, els que s'havien salvat, o com havien aguantat. Sí. Bueno, de fet, a Ràdio Bala tenim l'àudio, o sigui que si segueixes sintonitzant el 106.4, doncs tard o d'hora pots escoltar la taula rodona. Bueno, en tot cas, era per saber això, doncs si hi havia alguna experiència prèvia, no, de que hagués donat fruit. O sigui, un escenari molt favorable a nosaltres, per exemple, seria que al final les monges, almenys durant no hi tinguin cap plan, els estigui bé que hi siguem nosaltres... ni que sigui perquè els hi aguantem l'estapai que no els hi caigui terra, i tenint la sentència favorable no demanin fer efectiu el desallotjament, no? I això, clar, hauria de ser a través de, com a mínim, comunicar-nos amb elles. I de moment no sembla que... Bueno, jo crec que després d'aquesta setmana igual hi ha més possibilitats que abans d'aquesta setmana, però bé, no està per tirar coets la cosa, no? Molt bé. Doncs bé, no sé si algú té alguna altra pregunta ara que tenim aquí el senyor Moniato. O si el senyor Moniato en si et ve de gust de recalcar alguna cosa o alguna cosa que diguis, mira, si més no ha anat bé per això o per allò, o doncs, alguna cosa que et vingui de gust de dir. Una sensació que tenim tothom de l'Ateneu després d'aquesta setmana independentment del que surti del judici, és que estem més fortes que mai, que el projecte està més fort que mai, que la gent hi creu, que la gent està cohesionada, que ens veiem amb força per tirar endavant això allà on sigui. I si al final ens fessin fora de l'espai, això no seria el final de l'Ateneu o la Séquia, ara mateix, impensable. Mm-hmm. Perquè hi ha un grup de gent que estem intentant fer les coses bé i amb il·lusió. Bueno, de moment pintant uns iaioflautes que potser s'acosten, les companyes de la Xicoia també ens parlaven d'un projecte d'educació lliure que tenen al cap. Sembla que sí, que l'Ateneu tira endavant, no? Vulguis que no, segueixen apareixent noves propostes que poden tenir cabuda dintre d'aquest espai ocupat o alliberat. I també, no, a nivell del que han xerrat i el que es mou una mica a la plaça, de no deixar morir tots els projectes que ja estan, no? Que igual en poden sorgir molts més, però ja déu-n'hi-do tots els que has dit, no? I lo engrescats que esteu com per deixar-ho morir perquè un espai... Segur que no passarà això. Jo ja sé que ara estem en setmana de ressaca, no? Després de la setmana grande que alguns n'anomenaven, però hi ha alguna activitat planificada per aquesta setmana que ve? Sí. Bueno, perquè aquest, o sigui, per demà. Per demà. L'activitat de la cosa és frenètica. Sí, hi ha una trobada de colles tabaleres, em sembla, que organitza la Gatzara, que és el col·lectiu que tenen una colla de timbals, i hi ha una... Em sembla que la moguda és... Vull dir, hi ha dinar, sopar, em sembla, fest... No sé. O sigui, sí. No hi ha el desmantellament encara del campament? Encara no... No, sí, el campament està desmantellat, Jo dic dintre de l'Ateneu, activitats de l'Ateneu. Sí, que la cosa continua. Demà, recordem, dissabte 23, si ens estàs escoltant diferit. I demà passat, les assemblees de l'Ateneu, les assemblees de l'APAC, els diumenges sempre és el dia de les assemblees en aquella casa. Uh-huh. I sí, l'activitat continua. Sí. Molt bé. Amb els plats per rentar, potser, però... Amb una mica la casa patit en l'aire, però bueno, ja tenim el cap d'ordenar-ho bé. Molt bé, doncs jo crec que fins aquí el programa d'embalades d'avui. Agrair que, malgrat tot el marató que porteu a sobre, doncs hagueu pogut venir aquí a Ràdio Bala a explicar-nos de primera mà el que era això de l'Ateneu i de l'acampada. No tenim tanta difusió com Regió 7, però bueno, també tenim els micros més oberts, o sigui que continuarem aquí amatent, embalades. Recorda, 106.4 de freqüència modulada, Ràdio Bala, Ràdio Lliure. Nosaltres marxem i ens veiem d'aquí un parell de setmanes. Vinga, salut! Salut! Adéu! Adéu! Persianas.